dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Chris Keijne. Ja, warm hè. In de krant las ik over Nederlandse gezinnen in Frankrijk die gezellig de hele dag met de kinderen naar de supermarkt gaan, waar het lekker koel is. Ik zie ook in eigen land grote mogelijkheden, waarbij de oude leus Albert Heijn let op de kleintjes weer goede diensten kan doen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandagavond. De maandag van de week waarin duidelijk gaat worden of het Russische gas weer gaat stromen via de voor onderhoud stilgelegde Nord Stream pijpleiding. Het lijkt er niet op. Waardoor het in Europa de komende winter bestens lelijk koud kan worden. Maar daar staat uw hoofd nu vast niet naar. Daarom laten we straks ook uitleggen waarom u het morgen zo warm krijgt. En als u iets wilt doen aan uw energiemanagement thuis, hebt u een vakman nodig. Maar ja, wie gaat er nog naar het MBO? Ook op die prangende vraag zoeken wij straks het antwoord. Terwijl we ook nog een nieuwe serie beginnen over de buurlanden van Rusland. En we beginnen met de A van Azerbeidzjan. Straks, na het nieuwsoverzicht van vandaag. Maandag 18 juli. Zomer in Nederland. Ik vind hitte lekker. Duikje nemen en genieten van. Ja, Nederland is in de ban van de hitte. Veel mensen zochten verkoeling bij het strand. Dit is de grootste parkeerplaats. Is dit helemaal vol? Ja, volgens mij wel. We hebben nu twee rondjes gereden, maar ik heb nog één plekje gevonden, nee. Dit stel heeft er iets op gevonden. Heeft mijn man mij afgezet en die is fiets gaan halen. En is op de fiets hier naartoe gekomen. Ja. Ik heb er wel wat voor gedaan. Dat is om liefde, hier te mogen zitten. Dat is liefde, ja. Bij verzorgingstehuizen werd er alles aan gedaan om bewoners geen hittestress te geven. Ik heb voor jullie allemaal een lekker ijsje. Heel lekker om zo verwend te worden, hè? Even een lekker ijsje. Wat dient op deze leeftijd hier in het huis, hoor. En ook binnen is het vaak te warm. Je ziet het in de metingen dat het ook steeds warmer is geworden in de woningen, doordat het klimaat aan het veranderen is. Deze mensen hebben een huis met veel glas. Zit hier in een hoekhuis, dus het begint daar 's morgens. En dan gaat het zo, joeps. Het is niet uit te houden als het zo warm is hier binnen. Je sauna, man. En bij de kinderopvang vinden ze het binnen ook te warm. Honderden kinderdagverblijven waren daarom alleen 's morgens open. Ik ben net binnen geweest, het viel mij wel mee. Het zou voor hem fijn zijn geweest als hij gewoon hier kon slapen, want thuis is het alleen nog maar heter. En ook voor huisdieren was het geen pretje. Konijnen kunnen niet zweten, dus konijnen hebben snel last van oververhitting. Bij de konijnen plaatsen we dus ook koelelementen, zodat ze daar lekker tegenaan kunnen liggen. En morgen wordt het dus nog warmer. In sommige gebieden zelfs bijna 40 graden. Weerman Reinier van den Berg noemt dat speciaal. In ruim 32 jaar RTL heb ik nooit 40 in een Nederlandse kaart gezet. Dat het morgen bloedheet is, heel zeker. Een schietpartij in een discotheek in Marbella. Eerst dachten sommige bezoekers nog dat het bij de muziek hoorde, maar daarna brak er paniek uit. Voor de schietpartij is zeker één Nederlander opgepakt. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zeggen na een gesprek met staatssecretaris Van den Burg dat ze na 1 oktober niet meer meewerken aan de crisisopvang van asielzoekers. Kijk, het is dus ook wat frustrerend voor heel veel gemeenten dat ondanks de forse inspanningen alle plaatsen gerealiseerd. Je ziet dat het probleem niet opgelost wordt. Sterker nog, lijkt nog wel erger. Dat was minister Bruls van Nijmegen. De burgemeesters vinden dat Van den Burg niet doorpakt. Hij moet volgens hen een aantal grote opvanglocaties aanwijzen. Daar zijn wellicht wat mogelijkheden. Defensie heeft terreinen. En daar zul je ook met die gemeenten die daar misschien wat meer bezwaar tegen hebben, echt over moeten hebben. Van ja, nu moet het echt zo. Iemand die weet van aanpakken en doorpakken is Stefan van der Pal. Na 5 dagen zwemmen, 7 uur wielrennen en ruim 32 uur hardlopen heeft hij de 11-stedentocht triathlon volbracht. Hij komt er aan. Oerenstreek. Deze muizentocht. Wat een muizenonderneming. Wat een topatleet. Friesland heeft er dus een nieuwe held bij. Ook de bekende Friese zanger Siep van der Ploeg is onder de indruk. Het is ongelooflijk. Het is echt fantastisch. Dus een immense prestatie. Ja, er zijn maar heel weinig op de Ierden die dit kennen. Zelf blijft Van der Pal door nuchter onder. Ja, gaat goed. Ik heb genoten. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Eerst maar een paar maanden even goed rust. Wel een beetje peddelen op de fiets, maar hardlopen zal hem eventjes niet worden. Ik doe alleen wat ik leuk vind dan. En hoe warm het morgen ook wordt, er komt toch gewoon een krant. En die is al gelezen door Jeroen van Kam. Gelukkig maar. De kranten van morgen dus, ja. De Raad van State ziet niets in een totaalverbod op lachgas, schrijft het onafhankelijk adviesorgaan van de regering vandaag. NRC besteedt daar aandacht aan. Het kabinet wil lachgas toevoegen aan de opiumwet, waarmee het strafbaar wordt het middel te bezitten, gebruiken en verkopen. Maar de Raad vindt het verbod onwerkbaar, omdat het ook op veel manieren legaal wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan slagroom in spuitflessen. Om zo'n verbod te laten werken moet je veel te veel uitzonderingen opnemen in de wet, vindt de Raad. Bovendien moet je dan veel meer gaan handhaven, terwijl daardoor krapte op de arbeidsmarkt nauwelijks mensen voor zijn. De Raad vindt een verbod daarom niet realistisch. Overigens is in Utrecht het gebruik van lachgas verboden en Amsterdam probeerde de verkoop een aantal jaren geleden al in banden te leggen. Maar een landelijk verbod gaat er dus waarschijnlijk niet komen, ook al is het advies van de Raad niet bindend. De opbrengst van een liter melk is bijna verdubbeld. Friesland Campina betaalt melkveehouders 60 cent voor een liter, terwijl de prijs jarenlang rond de 35 cent schommelde. Zowel het AD als het FD schrijven daarover. Dat lijkt natuurlijk goed nieuws voor de sector, maar er moeten meteen een paar kanttekeningen bij geplaatst worden. Dat de prijzen zo stijgen is vooral een gevolg van schaarste. De eerste maanden van dit jaar was het relatief koud en nu is het juist weer droog. En dat heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het gras dat koeien eten. En als koeien minder rijk voedsel krijgen, is de melk ook minder rijk aan eiwitten en vet bijvoorbeeld. En bovendien zijn de kosten van de melkveehouders behoorlijk gestegen. Elektriciteit, diesel, de kosten van het voer dat ze naast het gras eten, alles is duurder geworden. We houden nu meer over dan we gewend zijn, maar om echt te verdienen moet deze situatie een paar maanden zo blijven, zegt een boer tegen het AD. De kans is groot dat een flat in Groningen morgen het landelijk hitterecord gaat breken. De Telegraaf schrijft over die 700 appartementen tellende hitteflat. Vorig jaar steeg de temperatuur in sommige woonruimtes naar 47 graden. De zomer daarvoor werd de 50 graden aangetikt. Niet verwonderlijk dus dat de studenten in de flat niet echt uitzien naar morgen. De Belgische eigenaar van het complex heeft ondanks de klachten die binnenstromen niets gedaan om het probleem te verhelpen, maar wel de huur verhoogd. Een Chinese studente die voor een appartementje van 30 vierkante meter €780 betaalt, zegt naast het toilet te gaan slapen, want daar is het nog het beste uit te houden. Ja, een andere bewoner van 24, die doet open in zijn boxershort. Hij zegt dat het van mei tot eind september niet uit te houden is in de flat. Ik heb gehoord van mensen die onwel worden in hun appartement, zegt hij. Ik probeer hier zoveel mogelijk niet te zijn. Maar waarom zet je dan geen raampje open? Nou, die kunnen dus alleen op een kiertje. Ik denk dat dat uit suïcidepreventie is, zegt de student in zijn onderbroek. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. it's old. I know I can't let go. Around every corner, something I see brings me right back how it used to be. Well, it's old. Een van de fijnste duo's uit de hedendaagse muziek. Robert Plant en Alison Krauss. Can't let go. Het is de week van de waarheid voor de Europese gasvoorziening vanuit Rusland. Gaat de belangrijke gaspijpleiding, de Nord Stream 1, na een routineonderhoud donderdag wel weer open? De voortekeningen zijn niet goed. Sterker nog, het Russische gasbedrijf Gazprom heeft een aantal grote klanten al laten weten niet te kunnen garanderen de gasleveranties te kunnen hervatten. Ik ga erover spreken met energiespecialist Jillis van der Beukel. Goedenavond, meneer van der Beukel. Goedenavond. Ja, Gazprom heeft kennelijk aan een aantal grote afnemers, de Duitse bedrijven Uniper en RWE bijvoorbeeld, laten weten dat er sprake is van zulke bijzondere omstandigheden dat ze de leverantie niet kunnen garanderen. Zogenaamde force majeure. Wat kan dat zijn, die force majeure? Nou, het verhaal wat zij erbij hebben is dat ze niet genoeg compressors hebben om genoeg gas door Nord Stream 1 heen te laten gaan. Ja, en er zijn toch wel een boel analisten en ook de Duitse regering die daar vraagtekens bij zetten. Grote vraagtekens. Ja, er is wel gedoe al een tijdje, hè, over een turbine die vast zat in Canada. Die zou dan nu onderweg zijn naar Rusland. Dat kan niet de oorzaak zijn? Nou, die turbine is er al sinds februari in Canada. En er zijn meer turbines. Dit is echt niet de enige. Er zijn ook meer leidingen. Door de leiding door Wit-Rusland en Polen, de zogenaamde Yamal-leiding, daar komt ook niets of vrijwel niets door. Dus het is een vrij algemeen gevoel toch wel dat Rusland hier, Poetin, excuses zoekt, alibis om niet te leveren en ons in Europa het leven moeilijk te maken op het gebied van gas. Want interpreteert u deze brief, die dus kennelijk de afgelopen dagen, dit weekend, bezorgd is bij die grote Europese afnemers, als zodanig dat het een voorbode is van die gaat niet meer open, die pijpleiding? Nou, niet noodzakelijkerwijs. Het kan ook zijn dat hij op een relatief laag niveau weer open gaat. En dan ook dan krijgen die afnemers, die bedrijven, minder gas dan waar ze op gerekend hadden. Minder gas ook dan waar ze contractueel recht op hebben. Mm-hmm. Ja, en je moet het denk ik ook zien in een soort juridisch spel. Want ja, er wordt hier contractbreuk gepleegd. En ook al is de kans klein dat je juridisch Gazprom kunt aanpakken voorlopig, afnemers willen die optie wel openhouden. Ja, maar wat denkt u? Denkt u dat donderdag het gas weer gaat stromen? Zij het misschien in mindere mate? Ja, ik weet het werkelijk niet, want dan moet je in het hoofd van Poetin kijken. Financieel zou je zeggen, is zinvol voor hem om te doen. Hij doet nu een kwart van het normale gasvolume, maar hij vangt er wel een 10 keer zo hoge prijs voor. Dus financieel zit hij in een soort sweet spot, dat hij met weinig volume heel goed verdient. Maar het gaat hem waarschijnlijk niet alleen om de financiën. En als hij maximaal druk wil uitoefenen op Europa, ja, dan zou hij hem wel eens helemaal dicht kunnen doen. En eigenlijk het patroon van wat we het laatste jaar gezien hebben, beetje bij beetje wordt die kraan steeds verder dichtgedraaid. Ja, als dat patroon zich voortzet, ja, dan zie je toch wel aankomen dat hij wel helemaal dicht gaat. Ja, en wat gaat dat dan voor Europa betekenen? Komt de leveringszekerheid dan in gevaar? Ja, toch wel een beetje in gevaar, een zeker risico. En dat risico hoeft niet zo groot te zijn om je er toch serieus zorgen over te maken. Ook als dat risico misschien maar 5% is, bij wijze van spreken. Ja, als de gasvoorziening uitvalt, ja, dan heeft dat hele grote gevolgen. Mm. Maar eigenlijk zien we toch dat het probleem in Europa zich het laatste jaar een beetje verschoven heeft van een leveringszekerheidprobleem, ja, naar een prijsprobleem vooral. Het is ontzettend duur geworden, gas. We praten nu over rond de 160, 170 euro per megawattuur. Nou, dat is 10 keer zoveel dan het gemiddelde van, zeg, de periode 2015-2020. Ja, en hoe gaat dat verder, denkt u? Landen als Italië en Duitsland zijn nog afhankelijker van Russisch gas dan wij. We zien allerlei Europese pogingen nu. De Fransen met de Arabische Emiraten, de Italianen met Algerije, de Europese Unie met Azerbeidzjan om akkoorden te sluiten, om overal gas vandaan te halen, vloeibaar gas voor een deel. Betalen we daar de hoofdprijs voor dan? Ja, daarvoor betalen we ook echt de hoofdprijs. Dat is ook de reden waarom er relatief weinig LNG, vloeibaar gas, naar Azië gaat. Ja, dat wordt allemaal naar Europa getrokken. En dat levert ook met name in kleinere landen in Azië, Pakistan, Bangladesh, dat soort landen, ook echt problemen op. Die krijgen niet het vloeibaar gas waar ze op gerekend hadden. Oké, dus u zegt dat gas, dat zien we misschien nog wel te regelen, maar dat gaat enorm duur worden. Ik hoorde ook een hoge Duitse beambte die daarover gaat gisteren zeggen, ja, we zien die gasprijs ook stabiliseren. Misschien is die stijging als gevolg van bijvoorbeeld het sluiten van Nord Stream al meegerekend in de prijs. Dat soort plafonds ziet u nog niet verschijnen? Nou, dit is, zeg maar, de afgelopen 3-4 weken is het niveau van ongeveer 100 naar, zeg, 160 euro per megawattuur gegaan. En dat is eigenlijk de markt die ziet aankomen dat er een grote kans is dat Nord Stream 1 dicht gaat. Hmm. Dus ook als die nu echt niet open blijft te gaan, ja, hoeft die niet zoveel meer door te stijgen. Is een stuk daarvan eigenlijk al ingeprijsd van het niet meer leveren van de Russen. En ja, dit is nu al een heel erg hoog niveau. Gemiddeld in de winter lag het rond de 100. Ja, als het dan nu rond de 160 ligt, ja, dat is wel weer nog verder hoger. Ja, nou, zij heeft ook het Europese Energieagentschap vandaag een brandbrief waarin staat dat Europese landen hun energieplannen veel beter op elkaar moeten afstemmen, want dat de EU echt een hele moeilijke winter tegemoet gaat. Ziet u dat ook zo? En gebeurt dat genoeg, dat afstemmen? Dat afstemmen, ja, dat is echt afwachten wat er gebeurt wanneer het echt crisis wordt. Er zijn toch noodplannen die aan het licht komen, waarin pijpleidingen bij grenzen worden dichtgedaan. Bijvoorbeeld als in Engeland het echt crisis wordt, dan staat daar in het noodplan, dan gooien wij de leidingen naar Nederland en België dicht. Ja. Dus dat is wel een beetje een probleem. Maar verder, ja, wij moeten de vraag naar gas ook echt omlaag zien te krijgen. En dat is toch wel een van de dingen die in Nederland heel behoorlijk gelukt is. Wij zitten op een vraag die is meer dan 20% gedaald. Ja. Dat is echt een stuk boven het Europese gemiddelde. Oké, want die noodplannen, zegt u, die zijn vooralsnog ieder voor zich? Officieel niet. Is er solidariteit, is er één Europese gasmarkt. En ja, dat is toch een beetje afwachten als het puntje bij het paaltje komt, als het echt crisis wordt. Maar vooralsnog lijkt het vooral te gaan om een winter met, ja, echt extreem hoge gasprijzen. Ja. Die zowel particulieren als bedrijven echt financiële pijn doen. Ja, duidelijk. Hartelijk dank, energiespecialist Jillis van der Beukel. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to handle now, yes, around. Louder than word, and I'm I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your camera, 'cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. Some good old loving, and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, 'cause mama, I'm sure hard to handle now. Yes, I am. Otis Redding was dat, Hard to Handle. U hebt er misschien iets over gehoord. Morgen loopt het kwik in Nederland op tot bijna 40 graden. Het ene na het andere hitterecord wordt verbroken in Europa. In Zuid-Europa staan heel veel bossen in vuur en vlam. In Italië scheurt een gletsjer omdat hij te snel opwarmt. Wat is er allemaal aan de hand? Madeleine Helmer is verbonden aan het Klimaatverbond. Goedenavond, mevrouw Helmer. Goedenavond. Heel even kort, het Klimaatverbond. Ja, we zijn een vereniging van ongeveer 150 gemeenten, de meeste provincies, die ons bezighouden al 30 jaar. Dit jaar is ons jubileum met klimaatverandering. Oké, dan weet u alles over de hitte waar we op dit moment in Europa in zitten natuurlijk, of niet? Nou, ik denk dat niemand op dit moment nog alles weet, want er gebeuren zoveel nieuwe dingen. Ja. Maar goed, ik hou het goed bij. Ja, hoe zorgelijk is het wat er gebeurt? Nou, het is zorgelijk omdat we 3 jaar geleden hadden we een hittegolf waar iedereen echt stond te kijken dat er voor het eerst 40 graden werd aangetikt op een aantal plaatsen in Nederland. Ja. Dat leek zeer uitzonderlijk. En 3 jaar later zitten we alweer bijna in dezelfde situatie. Dus dat zijn echt nieuwe fenomenen qua hitte die we, waarvan de meteorologen toen zeiden van dit gaat eigenlijk 2 keer sneller dan we dachten. En dit hadden we pas over een aantal jaren verwacht. Ja. Niet nu. En wat gaat er dan precies sneller? Het feit dat we een hittegolf hebben of de sterkte van die hittegolf? De temperatuur, dat laatste. Het is eigenlijk bijzonder voor het eerst. Het hitteplan wat vandaag is afgekondigd. Het is de eerste keer in al die tijd dat we een hitteplan hebben dat het maar voor 3 dagen is. Normaal begint het pas bij 4 dagen als het warmer dan 27 graden wordt. Maar het wordt nu zo extreem heet dat zelfs voor 3 dagen nu het hitteplan wordt afgekondigd. Hmm. Dus dat zijn echt nieuwe hittefenomenen waar we mee te maken hebben. En dat zagen we niet aankomen? Nou, niet in de modellen. Hmm. En daar hebben we, daar heeft KNMI en internationaal het IPCC werkt vooral met modellen. Daarin zagen we al wel 20 jaar geleden dat het risico op extreem weer zou kunnen gaan toenemen vanwege klimaatverandering. Maar daar is eigenlijk heel lang geen aandacht aan geweest. En pas 10 jaar wel. En eigenlijk worden we door de werkelijkheid van de toename van extreem weer ingehaald. Ja, en het is dus ook extremer misschien nog wel dan we gedacht hadden. Weten we een beetje waardoor dat komt? Nou, het KNMI heeft een paar weken geleden een onderzoek gepubliceerd. En eigenlijk bevestigd van iets wat al een jaar of 6, 7 eerder is geconstateerd door instituten in Duitsland. Dat de straalstroom aan het veranderen is. En de straalstroom is grote windstroom op het noordelijk halfrond. Die altijd een beetje stabiel van west naar oost draaide. Mm-hmm. En door het zeer snel smelten en opwarmen van de Noordpool zijn de drukgebieden aan het veranderen. En begint die stroom te wiebelen, te meanderen. Waardoor lage en hoge drukgebieden wat langer op dezelfde plek blijven liggen. En dus zo droogte, maar ook hitte, maar ook extreme neerslag zoals we vorig jaar in Limburg zagen, sneller en heviger kunnen zijn. Ja, ja. Dus als gevolg van klimaatverandering smelt het noorden sneller. Dat horen we al vaker, hè? Dat de temperatuurstijging op de Noordpool en ook in het noorden van Rusland, Siberië en noem maar op, sneller gaat dan hier. En daardoor verandert er hoog iets in de atmosfeer, waardoor wij hier ander weer krijgen. Ja, dat is een korte samenvang. Dus die straalstroom die strak is, nou, dat is een beetje een soort elastiekje. Als de spanning eruit gaat, dan gaat die lubberen, zeg maar. Yeah. En dat is met die straalstroom ook aan de gang. Waardoor die hoge en lage drukgebieden langer op één plek blijven. En dus dat die weersoort, of nu hitte is, maar het kan ook nog extreme kou zijn, al is die kans een stuk minder, of een enorme regen, een groot regengebied, kan langer blijven liggen en dus tot veel meer ellende leiden. Ja, en hebben wij alleen in Europa dat soort straalstromen, of zijn ze ergens anders ook de zaak? Oh, ja. Dat is heel in het noordelijk halfrond is dat. Dus we zagen ook in Noordwest-Amerika vorig jaar, toen zijn we echt heel erg wakker geworden. In Nederland keek iedereen op 3 jaar geleden dat het hitterecord wat we toen hadden niet met een paar tiende graden werd verbroken, maar ineens met bijna 2 graden. Ja. In Noord-Amerika en in Canada is vorig jaar het record met 5 graden verbroken. Ja. En een paar weken geleden op de Noordkaap ook. Ja. Dus het schiet ineens enorm uit de bocht. Ja. Nou, klinkt dit alsof dat een vrij onomkeerbare ontwikkeling is? Want dat smelten van die pool, daar gaan we op korte termijn niks aan doen. Ja, dat is zo. Dus hier kunnen we niks meer aan doen. Dit blijft gewoon zo. Nee, dit gaat ook nog erger worden de komende decennia. En waar we vooruit moeten kijken is dat het niet extreem erg wordt. Dus de uitstoot van broeikasgassen moet echt in een fenomenaal tempo naar beneden. Mm-hmm. En tegelijkertijd moeten we ons veel beter gaan aanpassen aan dit soort weersfenomenen waar we mee te maken gaan krijgen. En die bijvoorbeeld in Nederland, elke hittegolf leidt tot honderden sterftegevallen en heel veel mensen die op de spoedeisende en hulp terechtkomen en heel veel mensen die er grote last van hebben. Dus de aanpassingsmaatregelen, dat noemen we klimaatadaptatie, mm-hmm, rondom hitte moet veel sneller vorm krijgen. Ja, want dat is, neem ik aan, als u samenwerkt met gemeenten en dergelijke in dat klimaatverbond, dat is een van de dingen waar u zich vooral ook mee bezighoudt, met hoe we deze gevolgen moeten opvangen. Ja, wij richten ons speciaal op hitte. En dat komt eigenlijk omdat dat heel lang een beetje een vergeten klimaatrisico is geweest. In Nederland hebben we een groot deltaprogramma. En het is natuurlijk niet gek vanuit Nederland dat je denkt, nou, water en watergerelateerde risico's zijn voor ons het grootst. De stijgende zeespiegel. Mm-hmm. Overstromingen vanuit de rivieren. Daarna zijn die clusterbuien erbij gekomen. Dus daar hebben we een heel groot systeem op ontwikkeld. Met waterschappen, met een deltaprogramma, met jaarlijks 1,2 miljard. Maar daardoor is eigenlijk het hitteprobleem een beetje over het hoofd gezien. Ook voor een deel omdat je daar weer andere mensen voor nodig hebt om het uit te voeren. Ja. Dus en omdat het ook niet zo voor de hand ligt dat we daar in Nederland tegenaan gingen lopen. Maar goed, we worden door de werkelijkheid ingehaald, dat zei u al. We hoorden van alles in het nieuwsoverzicht. Mensen die in veel te warme huizen zitten en dergelijke. Wat is uw topprioriteit als het gaat om het beheersen van dit probleem? Nou, dat zijn er 2, of eigenlijk 3. Ik kan er eigenlijk misschien wel 10 opnoemen, want er is nog zoveel te doen. Ja, dat kan dan maar ook weer niet. Maar nee, dat snap ik. De topprioriteit zijn denk ik wel de woningen. Die hadden we heel lang niet in beeld. Dus ben ik blij dat daar nu echt deze hittegolf veel aandacht voor is. Omdat we in Nederland helemaal geen woningen hebben gebouwd op hitte. Nee. We doen niet voor niks doorzonwoningen met grote raampartijen. Mm-hmm. En zonwering is de belangrijkste maatregel om te zorgen dat de zon niet binnenkomt. Ja. En de tweede belangrijkste maatregel is wat ik nu ook heb gedaan. Ramen en deuren tegen elkaar opzetten. Ja, maar dan wel s'avonds en niet overdag. Ja, nee, okay. Dan juist niet. Ja, precies. Dan moet het binnen. Ja. Goed, heel helder verhaal. Hartelijk dank, mevrouw Helmer. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. down upon me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. Als dat James Taylor niet was, Fire and Rain. Steeds minder studenten kiezen voor het middelbaar beroepsonderwijs, het mbo. Hoe komt het dat het mbo maar niet van zijn negatieve imago afkomt, terwijl het aantal vacatures voor mbo'ers juist toeneemt? Ik ga erover spreken met Amy van der Ham. Zij is oud-mbo-leerling en inmiddels succesvol ondernemer. Goedenavond. Hi, goedenavond. En met Sam Strijbis, die nog steeds mbo-student is. Goedenavond, Sam. Goedenavond. Mag ik met jou beginnen? Jij studeert nog. Welke opleiding doe je? Ik doe mbo 4. Ik doe werk voorbereiden voor de installatietechniek. Loodgieter in de volksmond. Oh, loodgieter is hetzelfde als installatietechniek. Ja, tegenwoordig noemt iedereen het een beetje installatietechniek. Maar een hoop mensen die er niet in zitten weten dat niet. Oké. Okay. Dus daarom noem ik het dan nog steeds loodgieter. En jij zei werk voorbereiden, want je voert het niet zelf uit. Wat... Ik heb zeg maar de diploma's als monteur heb ik behaald. Aha. Ik zit nu in mijn vijfde jaar als opleiding. En ik ben eigenlijk zeg maar vanaf mbo 2 doorgegaan naar mbo 3. Monteursdiploma's gehaald. En, nu ben ik doorgegaan als werkvoorbereider. Dus dat is echt om eventueel op kantoor te gaan zitten. Oh, als calculeren, dat soort dingen. Ja, ik snap het. En hoe is dat zo gekomen? Heb je altijd geweten dat je dit wilde gaan doen? Ik heb altijd wel wat met mijn handen willen doen. Of graag in de bouw. En toen heb ik een aantal keren stage gelopen. Dat ik nog op de lagere school of middelbare school zat. En mijn vader heeft een eigen installatiebedrijf. Hmm. Dus ja, eigenlijk was de keuze snel gemaakt. Ja, want wat vind je, je klinkt alsof je plezier hebt in wat je doet. Is dat zo? Ja, zeker. Wat vind je er zo leuk aan deze opleiding? Het is gewoon heel erg... Mijn dag is eigenlijk nooit hetzelfde. Dus elke dag is anders. En dat maakt het eigenlijk juist leuk. Ja, want wat is de verhouding werk-opleiding? Dat mensen een beetje een idee hebben hoe zo'n mbo-opleiding in elkaar zit. Alle opleidingen die ik gedaan heb is eigenlijk echt... je begint dan als monteur met 2 dagen school, 3 dagen werken. En de rest is het eigenlijk 1 dag in de week naar school en dan 4 dagen te werk. Ja, dus je staat echt meteen met je poot in de modder, zoals dat heet. Nou ja, dat ik 16 was en dat ik toen begon. Je gaat meteen aan de gang. Ja, ja. Zo, daar komt het wel op neer. Ja, ja en nou ben je daar zo goed in dat je ook een prijs hebt gewonnen, begrijp ik? Ik heb meegedaan met de Skills in het begin van het jaar. Heb ik al een paar jaar terug op meegedaan en ik wou graag nog een keer meedoen. En ze doen eigenlijk elk jaar voor bijna alle beroepsvakken wat op het mbo te leren is Nederlands kampioenschap houden. Nou, ik heb dat dan in de installatietechniek gedaan en dat heb ik gewonnen. Zo. De beste loodgieter van Nederland zit ik gewoon mee te praten. Ja. Goed. Amy, jij hebt je opleiding ongeveer 10 jaar geleden afgerond. Wat heb jij voor opleiding gedaan? Ik ben ooit begonnen met de kappersopleiding. En uiteindelijk ben ik de kinderopvang ingegaan. Oh. Dus ik ben pedagogisch medewerker, zoals we dat heel chic zeggen. Pedagogisch medewerkster en... Dat is dat wat in de volksmond zeggen wij dan. Dus inderdaad, kinderdagverblijfjuf. Ja. En 10 jaar geleden dat dus gestudeerd. Waar sta je nu in je carrière? Nou, inmiddels run ik 3 bedrijven. En heb ik een boek geschreven over hoe ik dus ooit van het mbo ondernemer ben gaan worden. Ja. En zet ik me nu dus heel veel in voor de vmbo'ers en de mbo'ers. Dus ja, zo kan het gaan. En wat voor bedrijven heb je? Een kinderopvangorganisatie. Okay. Ik had het kunnen weten. Ja, het zat er een beetje in. Een kraamzorgorganisatie. Ja. En ik ben landelijk projectleider van VMBO Onstage. Oké, en waarom heb je er een boek over geschreven? Omdat ik merkte dat ik het heel zwaar had met alle vooroordelen. Dus ik ben ook gaan ondernemen als een soort bewijsdrang. Hè. Ik ben niet dom, kijk wat ik dus ook kan. En dus ook om te laten zien dat het er vooral om gaat dat je kiest waar je passie ligt. En dat dat dus niet per se ondernemen hoeft te zijn. Maar dat het er vooral in het leven om gaat dat je doet waar jouw hart sneller van gaat kloppen. En of dat dan MBO is of uiteindelijk de universiteit. En toen dacht ik, ik moet mijn verhaal vertellen. Ik ga dat uitleggen. Ja, maar je zegt nu even in een bijzin van ja, de vooroordelen. Alsof dat zo vanzelfsprekend is, maar daar had je mee te maken. Ja, dus. Ja. Wat zijn die vooroordelen? Nou, het is gewoon het niet slim genoeg zijn om mee te kunnen doen. Weet je, of MBO, VMBO'ers moeten als jongste doelgroep kiezen. Die gaan natuurlijk vooral door naar het MBO. Dus wij zijn ook best wel, wij komen heel vroeg op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Ja, dan krijg je echt van die vooroordelen met, ja, zij verdient misschien nu meer geld dan wij, maar ze is niet slim genoeg om door te leren. Want wie zeggen dat dan tegen je? Ja, voor mij waren dat wel mensen in omgeving. Waar ik dagelijks mee omging. Dus en zeker op zo'n leeftijd, dan beïnvloed je dat echt ontzettend. Ja, Sam, heb jij daar ook mee te maken? Krijg je ook te maken met mensen die denken dat je dom bent? Daar komt het op neer eigenlijk. Omdat je MBO doet? Nou, bij mezelf valt dat eigenlijk wel mee. Dat is denk ik, in de bouw valt dat überhaupt wel mee, dat mensen dan denken, ja, je wordt timmerman. Het is niet dat mensen per se dat denken dat je dom bent, denk ik. Maar ik denk wel, ik kan me wel vinden in het feit dat het MBO, het is een beetje een ondergeschoven kindje, denk ik. Mm-hmm. Het is gewoon, ik denk dat het gewoon vanuit thuissituaties of met kenniskringen, inderdaad, nou ja, wat er net gezegd wordt, maar verwacht wordt dat je door gaat leren of gaat studeren. En als je dat dan niet doet, Dan ben je minder of dan ben je minder waard. Ja, ik kan me er wel in vinden. Ja, Amy, is dat zo? Dat ouders bijvoorbeeld eigenlijk van al hun kinderen vinden dat ze iets anders dan MBO moeten gaan doen? Nou ja, ik ga natuurlijk niet alle ouders in Nederland nu overheen komen. We moeten een beetje generaliseren. Maar weet je, wat je gewoon merkt is dat veel mensen zeggen, nou, er is niks mis met VMBO of MBO. Totdat het hun eigen kind is, ja. Maar ik vind het toch heel fijn dat mijn kind, toch naar de HAVO. We gaan toch even bijlessen meenemen. Of dan kunnen ze toch daar naartoe. Terwijl ik denk vooral dat we de vraag moeten stellen, is iemand gewoon theoretisch onderlegd of praktisch? Want dat is eigenlijk wat in mijn optiek het MBO is. Hmm. We houden gewoon van praktisch aan de slag gaan. En het lijkt ja, wel precies alsof wat Sam zegt. Die het altijd heerlijk vond dat hij gewoon kon werken, nou ja, en kon knutselen. Dat, ja. En dan is het natuurlijk eigenlijk wel te bizar dat gewoon maatschappelijk gezien veel minder gewaardeerd wordt dan het lijkt wel de theoretische kant. Terwijl we toch allemaal heel graag Sam als beste loodgieter van Nederland bij ons onder de gootsteen hebben liggen, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk hetzelfde met de kinderopvang. Weet je, het is heel fijn dat een arts jouw leven kan redden. Maar als ze vervolgens de kinderen niet ergens weg kunnen brengen, of de auto staat stil langs de weg. Ja. Dus ik denk dat we elkaar gewoon meer nodig hebben. Dus dat het praktische ook op alle vlakken meer gewaardeerd mag worden. Ja. Hoe was dat bij jou thuis eigenlijk, Sam? Gingen jouw ouders ook aan je hoofd zeuren dat je eigenlijk naar de HAVO moest? Of? Nee, ik heb wel zelf geprobeerd op een middelbare school om dan nog een niveau hoger te gaan. Dat lukte uiteindelijk niet. Dus dan ben ik eigenlijk een beetje op een niveau blijven hangen. En hierin gerold wat ik dan uiteindelijk ben gaan doen. Maar nee, mijn ouders hebben nooit mij verplicht om dingen te gaan doen. Dat ik vanuit hun dingen moest gaan doen, omdat zij dat vonden. Nee. Nee. Nee. Wat zou jij willen zeggen tegen al die VMBO-studenten die nu op het punt staan om te kiezen en die misschien ook een beetje verlangend naar dat HAVO en misschien zelfs wel VWO kijken en het MBO een beetje links laten liggen? Ik vind dat je dat er veel in niveaus uitgedrukt wordt. En dat je eigenlijk meer, je moet iets gaan doen wat je leuk vindt. En niet wat een ander vindt dat je moet gaan doen. Als jij denkt van, je doet een stage of je komt toevallig iets tegen op een beroepenmarkt of weet ik veel wat. En dat je denkt van ja, dat wil ik gaan doen. Ja, wat maakt het uit wat een ander ervan vindt? Als jij dat leuk vindt en je wordt er blij van en je wil het proberen, ja, ga dat doen. Ja, Amy, dat is eigenlijk ook jouw les, hè? Dat, ik kan het niet beter verwoorden. Nee, nou, zullen we het hier dan maar gewoon bij laten? Zeker. Dan dank ik jullie allebei hartelijk. Amy van der Ham en Sam Strijbis. Что Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Oekraïne is niet een gewoon buurland, maar een onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis, van onze cultuur. Dat zei de Russische president Poetin voor de oorlog in Oekraïne. Hoe gaat het eigenlijk met de andere buurlanden van Rusland? 14 zijn dat er in totaal. In de serie De Buurlanden van Rusland zetten we het vergrootglas op 6 van die buurlanden. En we beginnen bij de A met Azerbeidzjan. Bij mij in de studio zit Arthur Huizinga. Hij is historicus en collega hier bij NOS Sport. Goedenavond, Arthur. Goedenavond. En jij kwam jarenlang in Azerbeidzjan, hè? Klopt. Mijn passie daarvoor is eigenlijk ontstaan door voetbal. Er is een voetbalclub, Karabach Akdam. En die is... Je kent hem niet. Nou, de laatste jaren timmeren ze aardig aan de weg. Okay. Dus het zou kunnen dat mensen het kennen. Ja, maar hoe kwam jij bij Karabach Akdam? Nou ja, die club die is volledig verbonden met de Azerbeidzjaanse recente geschiedenis. En ook de conflictgeschiedenis. Want dus de club komt uit een regio naast Nagorno-Karabach. Ja, dat is een enclave, een Armeense enclave. Dat zullen de Azeri dan weer niet met me eens zijn. Maar dat zeggen de Armeniërs. Een gebied binnen Azerbeidzjan wat Armenië claimt. Hè? Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. En wat onlangs weer voor een groot deel van handen gewisseld is. Dus ja. Azerbeidzjan heeft een deel terug. En de stad waar die club vandaan komt, dat is een spookstad die nu weer terug is in Azerbeidzjaanse handen. Oké, okay. Dus jij was voetbalgek en dat is je werk. Je bent sportjournalist en je zag daar een en club. Historicus, ja. En historicus en je zag daar een club en je dacht, hey, wacht even, daar komt alles bij elkaar, of niet? Zo is zoiets. Het, ja. Ja? Ja, ja. En zo ben ik er vaak jarenlang naartoe gereisd en heb het land Azerbeidzjan zien veranderen van een toch wel een vrij morsige Sovjetstaat tot ja. Een beetje het Dubai, Doha, wat we nu op de televisie zien bij de Formule 1 of bij het EK voetbal, waar wedstrijden zijn gehouden. Formule 1 in Baku is dat dan, hè? Precies, ja. Ja, dan zie je vooral de mooie, protserige flats. Maar goed, tegelijkertijd zijn er ook nog steeds is er veel armoede en veel vluchtelingen uit het gebied die al die jaren eigenlijk een beetje in limbo hebben gezeten en in dezelfde situatie ook wel een beetje bewust zijn gehouden door het regime. Hmm. Want dit regime, ik zeg het wel vaker, de raison d'être van dit regime, dus de legitimiteit, is Nagorno-Karabach. En dit regime moeten we misschien even uitleggen. Dat is, om precies te zijn, op dit moment president Aliyev. En dat was daarvoor ook president Aliyev, want ja. Dat was zijn vader. En die vader was vroeger, tijdens de Sovjet-Unie, ook al een jarenlang de leider van de socialistische deelrepubliek. Zometeen even over dat regime, maar eerst even over het land nog. Je zegt dat van een morsige Sovjet-republiek heb ik het zien veranderen in het Dubai van Centraal-Azië. Nou, Baku, hè? Zoiets. Ja. Ja. Lijkt het op Rusland? Ik moet eerlijk zeggen dat ik Rusland niet zo heel goed ken. Okay. In het zuiden van Rusland, zeker de Caucasische Republieken, Dagestan bijvoorbeeld, ik denk dat daar heel veel overeenkomsten zijn. Hmm. Maar Azerbeidzjan heeft altijd op een kruispunt gelegen van culturen. Azerbeidzjan is een etnische Turken. Hmm. Die zijn altijd heel erg gericht geweest op Turkije. Ze spreken ook geen Russisch dus? Ze spreken allemaal Russisch. Oké. Okay. En volledig door elkaar heen ook. Jongeren ook, die spreken gewoon Azerbeidzjaans en Russisch door elkaar heen. Ja, precies, maar Russisch is niet hun moedertaal, nee. Nee, nee. Nou ja, goed, dat is in Sovjet-tijd natuurlijk, er zijn generaties mee opgegroeid. Ja. Sterker nog, na de onafhankelijkheid, begin jaren 90, is er een Azerbeidzjanisering, zeg maar, op gang gekomen. Waarbij heel veel, Waarbij juist de Azerbeidzjaanse taal, dat was ook, werd vroeger geschreven in het Cyrillisch en is nu in Latijn. En ook allerlei achternamen worden dan wel verturkst, dan wel ver-Iraniseerd of Persische achterkant. Dus Ivanov wordt dan Ivanli bijvoorbeeld. Dus er is een economische ontwikkeling, er is een culturele ontwikkeling, een ver-Azerbeidzjanisering, zeg je. Mm-hmm. Die Aliyevs, dat is dus eigenlijk een soort dynastie die daar al heel erg lang aan de macht is. Ja. Lijken die een beetje op Poetin? Zeker, ja, dat vind ik wel. Eigenlijk hebben ze zoveel overeenkomsten. Je noemde zelf net al de vader, Haider Aliyev. Die is groot geworden in de KGB, net als Poetin. Later werd hij inderdaad leider van de Sovjetstaat Azerbeidzjan. En tot hij in het politbureau werd opgenomen en daar uiteindelijk door Gorbachev is uitgegooid. Dus toen stond hij even aan de zijlijn. Nou, de vader Aliyev, Haider Aliyev, die is teruggekomen. Toen het de verliezen in de oorlog om Nagorno-Karabakh te groot werden. Dus de Armeniërs waren dat aan het winnen. Niet zomaar, om de Armeniërs werden gesteund door Rusland. Okay. En in Azerbeidzjan zelf was er op dat moment een regime aan de macht die juist anti-Rusland was en heel erg pro-Turks. Nou, opeens was Haider Aliyev daar weer vanaf de zijlijn als de man die het allemaal wel ging oplossen. En dat deed hij ook. Okay. En Haider Aliyev was een schaker. Die kon op allerlei borden schaken en op allerlei borden zijn zetten neerzetten die allemaal in het belang van het land, maar vooral van zijn eigen macht was. En nu zit zijn zoon er dus. En wat betekent dat op dit moment voor de positie van het land als het gaat om bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne? Ja, nou ja, eigenlijk hetzelfde. Want wat de vader Aliyev heeft neergezet als architect en wat Ilham Aliyev heeft geërfd, is een staat die gecontroleerd wordt door een familie en een kliek eromheen. Die controleren de economie, die controleren de politiek, controleren de media. Net zoals Poetin doet in Rusland natuurlijk. Ja. En met betrekking tot Oekraïne, wat heel interessant is, is dat het laatste staatshoofd dat bij Poetin op bezoek was voor de oorlog begon, was Ilham Aliyev. Twee dagen voor de invasie hebben zij nog een verdrag getekend waarbij ze afspraken dat ze onderling het beleid zouden coördineren. Dus geen dingen zouden doen die tegen het belang van de ander ingaan. Maar mevrouw van der Leyen was dit weekend in Baku en heeft daar een hele fijne gasdeal gesloten. Vandaag is dat bekend geworden, ja. Dat zou Poetin toch niet leuk gevonden hebben dan? Dat is buitengewoon interessant, absoluut. En toch heb ik het vermoeden dat dit schaakspel... Kijk, het zijn strategen. Vanuit het KGB-verleden, zeg maar, het zijn strategen. Dat ook deze deal met de Europese Unie... ik denk dat Poetin hier wel van weet en dat hij daar misschien ook wel mee kan leven. Ik heb me laten vertellen dat het... want de deal gaat erover dat Azerbeidzjan gas gaat leveren via een pijpleiding die er al jaren ligt. Die keurig om Armenië heen gelegd is vanwege de oorlog om Nagorno-Karabakh. Dus via Georgië naar Turkije. En doorloopt naar Zuid-Italië enerzijds en naar boven Oost-Europa anderzijds. En dus het alternatief zou kunnen zijn voor het Russische gas. Maar ik heb me ook laten vertellen dat het waarschijnlijk gaat om ongeveer 20% van de gasbehoefte van Europa. Dat is heel veel. Maar het is ook maar 20% natuurlijk. Oké, dus daar zou Poetin mee kunnen leven. Hoe is het met de bevolking? Ik was onlangs in de Baltische Staten, waar men heel erg pro-Oekraïne is, omdat men zelf natuurlijk ook als de dood is voor Poetin. Hoe is dat in Azerbeidzjan? Ja, ik denk dat een vrees voor een Russische inval is in Azerbeidzjan denk ik niet zo groot. Ook omdat Poetin geen belang heeft bij een regime change in Azerbeidzjan. Maar de sympathie die onder de bevolking ligt wel degelijk bij Oekraïne. En een uiting daarvan vanuit de staat is bijvoorbeeld dat... kijk, Azerbeidzjan heeft bij alle sancties zich onthouden van stemming tot nu toe. Dus niet voor, maar ook niet tegen. En tegelijkertijd hebben ze een vliegtuig, toen de oorlog 2 weken oud was of zo, vliegtuigen met humanitaire middelen en medicijnen gestuurd. Waarschijnlijk om naar de eigen bevolking te laten zien, kijk, we doen wel iets. Oké, want ze moeten wel een beetje balanceren, dus die Aliyevs. Voortdurend balanceren en schaken. Okay. En daar zijn ze toch best wel bedreven in. Oké. Goed, dit was een mooi begin van onze serie over de buurlanden van Rusland. Dankjewel, Arthur Huizinga. Het is 11:55. Het wordt niet alleen hier warm, u weet het, ook in het Verenigd Koninkrijk lopen de temperaturen op. Morgen verwachten ze daar het hitterecord te verbreken. Dat stond op 38,7 graden. Morgen wordt het naar verwachting op sommige plekken 41 graden. Goedenavond, klimatoloog Albert Klein-Tank. Goedenavond. U bent van het Meteorologisch Centrum in Groot-Brittannië. Vandaag was het ook al heel warm in het Verenigd Koninkrijk. Hoe ver kwam het kwik? Ja, we hebben net het record niet gehaald. 38,1 graden is er gemeten in het plaatsje Sandton-Downham. Okay. Dat ligt iets ten noorden van Cambridge. En dat was net 16e onder het record van 2019. Ja, maar als het morgen 41 wordt, dan schieten we meteen wel enorm door, hè? Ja, want wij zeggen er is 60% kans dat het boven de 40 graden komt. En dat is iets wat in Engeland nog nooit is voorgekomen. Dus 40 graden is heel uitzonderlijk. 40 graden is sowieso ook nog nooit voorgekomen. Nee, is nooit voorgekomen. Nee, het record ligt daaronder. We gaan daar 60% kans gaan we daar overheen komen morgen. Ja. En dat is heel bijzonder. Ja, en waar krijgen ze het warmst? Ja, we denken dat is niet heel ver van Sheffield, waar de Nederlandse vrouwen zondag nog hebben gevoetbald. Oh, dat daar het record zal vallen. Hmm. En dat is een beetje in het binnenland, niet zo dicht bij de zee, waar er altijd iets verkoelende invloed is. Hmm. En de warmte komt echt uit het zuiden. De warmte komt van Spanje en Frankrijk naar het noorden toe. Over Londen gaat het zo richting Manchester, richting Sheffield. En we denken dat daar de hoogste temperatuur gaat komen. Oké, en nou horen wij de hele dag al mensen die het veel te warm hebben in hun huis. En, noem het allemaal op. Kan je er wat bij voorstellen? Maar hoe reageren de Britten? Ja, ik woon nu 4 jaar in Engeland. En ik ken eigenlijk Engeland als een land van veel waarschuwen. En zelfs als je op de stations dan bij de trapleuning staat van hou de trapleuning vast, anders val je van de trap. En ja, dat is nu ook wel aan de hand. Overal wordt gewaarschuwd. Het is de eerste keer dat het Engelse KNMI waar ik werk, dat zeg maar de code rood is uitgegeven voor hitte. Ja. Vooral ook door grote hitte in de nacht. Maar wat Engelsen ook wel hebben, is dat ze warm weer vinden ze fijn. Want het komt niet vaak voor. En nu wordt er echt gewaarschuwd voor serieus gevaar. En dan niet alleen voor de risicogroepen, de ouderen zeg maar, en de alleenstaanden, maar ook gewone mensen. Ja. En dat is iets wat echt bijzonder is. Dus niet met een pint in de volle zon gaan zitten morgen. Dat is het idee. Nee. Zelfs binnen blijven gordijnen dicht. Het spoorbedrijf waarschuwt om alleen te reizen als het echt noodzakelijk is. Ja. Dat soort maatregelen. Oké. Dank u wel. Klimatoloog Albert Klein-Tank van het Meteorologisch Centrum in Groot-Brittannië. Dit was het oog voor deze maandag. Morgen wordt het lekker warm, maar 's avonds zit hier de koele studio Wilfried Hiel. En een laatste glas im Steen. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst?